Minęła godzina 7, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hamke, środa, 5 lipca. Przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od Polski prezydent Trump rozpoczyna swoją drugą podróż zagraniczną. Amerykański prezydent przylatuje wieczorem. Będzie 6 wniosków do prokuratury. To kolejne efekty pracy komisji śledczej do sprawy Amber Gold. Nawet 8 lat więzienia grozi pocztowcom z Legnicy za fikcyjne wakacje. Pierwszy przystanek Warszawa. Prezydent Donald Trump wyrusza dziś w swoją drugą podróż zagraniczną. A wraz z nim przybędzie do naszego kraju pierwsza dama Melania Trump, a także najważniejsi doradcy amerykańskiego przywódcy. Donald Trump opuści Biały Dom około 7:30 rano czasu lokalnego. Najpierw wsiądzie na pokład helikoptera Marine One, którym odleci do bazy sił powietrznych Andrews. Tam przesiądzie się do prezydenckiego Boeinga 747, zwanego Air Force One, którym uda się do Polski. Planowane lądowanie w Warszawie to 22:15 czasu środkowoeuropejskiego. Poza małżonką amerykańskiemu prezydentowi towarzyszą m.in. sekretarz skarbu Steven Mnuchin, a także doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster. Ten ostatni, zapowiadając wizytę w Polsce, powiedział dziennikarzom, że głównym celem podróży prezydenta Trumpa jest realizacja jego hasła America First, czyli po pierwsze Ameryka. Chodzi m.in. o kwestie bezpieczeństwa oraz gospodarcze, w tym eksport amerykańskiego gazu do Polski i innych krajów Trójmorza. McMaster podkreślił, że Warszawa i Waszyngton mają tu zbieżne interesy. Po wizycie w Warszawie Donald Trump uda się do Hamburga na szczyt G20. Biały Dom poinformował wczoraj, że dojdzie tam do oficjalnego spotkania przywódcy Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro pierwszym punktem wizyty Donalda Trumpa w Polsce będzie rozmowa z polskim prezydentem. Andrzej Duda zapowiada, że głównymi tematami, jakie chce poruszyć, będą bezpieczeństwo energetyczne, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, więzi gospodarcze i współdziałanie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. W wywiadzie dla PAP prezydent podkreślił, że wizyta pokazuje znaczenie Polski. Jak mówił, jesteśmy ważnym państwem tej części świata, jednym z większych państw europejskich, liderem Europy Środkowej. 6 wniosków do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa złoży Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Dotyczą osób związanych z wątkiem lotniczym afery byłego prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorza Kruszyńskiego, prokuratora Wojciecha Uniewskiego czy byłego właściciela i prezesa linii lotniczej JetAir Krzysztofa Wicherka. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman mówi, że decyzja zapadła jednomyślnie. To jest głównie niedopełnienie obowiązków, ale proszę pamiętać, że przy zawiadomieniu drugorzędne znaczenie ma kwalifikacja. Chodzi o opisanie stanu faktycznego, bowiem prokurator może w każdej chwili zmienić kwalifikację w zależności od tego, jaki stan faktyczny ustali. Komisja ustaliła również, że w przypadku Michała Tuska i prezesa portu lotniczego w Gdańsku Tomasza Kloskowskiego prześle stenogramy z przesłuchań do prokuratury generalnej, mówi Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. Co do osoby Michała Tuska i prezesa portu lotniczego w Gdańsku, pana Kloskowskiego, komisja podjęła decyzję o przekazaniu stenogramów wraz z materiałami do prokuratury bez kierowania żadnych wniosków do rozpatrzenia bezpośrednio przez ten organ. Dziś komisja śledcza przesłucha byłych członków zarządu firmy JetAir, przewoźnika, który w 2011 roku został przejęty przez Amber Gold. Jerozolima pozostanie na liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Skreślone zostały dwa parki narodowe z Afryki. To najważniejsze decyzje drugiego dnia obrad UNESCO w Krakowie. Komitet Światowego Dziedzictwa dziś podejmie decyzję, czy do Puszczy Białowieskiej wysłać misję ekspertów. Delegaci omawiają listę ponad 50 obiektów będących w zagrożeniu. Nie ma już zagrożenia dla największego parku narodowego w zachodniej Afryce. Władzom Wybrzeża Kości Słoniowej udało się uporać z problemem kłusownictwa w parku Komoe. Niespodziewanie z listy skreślono też Park Narodowy Simien w Etiopii, gdzie zmniejszono ruch na drodze przecinającej park oraz udało się ustabilizować populację zwierząt objętych ochroną. To również dowód na to, że ta procedura pomaga nie tylko państwu, które jest gospodarzem, ale całej wspólnocie międzynarodowej, co tu dużo mówić, ratować to dziedzictwo. Mówił profesor Jacek Purchla, przewodniczący 41. sesji Komitetu UNESCO. Ostatni punkt obrad był bardzo burzliwy. Dotyczył pozostawienia Jerozolimy na liście dziedzictwa w zagrożeniu. Kilka państw arabskich wniosło o jawne głosowanie, czemu przeciwny był delegat Izraela. Komitetowi do omówienia pozostało 13 zabytków z listy zagrożonych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 49 pracowników Poczty Polskiej w Legnicy połączy nie tylko pracę, ale i ławę oskarżonych. Tamtejsza prokuratura właśnie zakończyła śledztwo i oskarża ich o oszustwo. Kłamali, że wypoczywają. Brzmi absurdalnie, ale Poczta Polska szacuje straty na 250 000 zł. Chodzi o to, że pracownicy dostarczali do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rachunki za pobyty w ośrodkach czasowych, faktury mieli, choć w ośrodkach nigdy nie byli. Prokuratura bez większych problemów ustaliła, że dokumenty są prawdziwe, ale poświadczają nieprawdę. Część osób już przyznała się, że w ten sposób wyłudziła zwrot kosztów wypoczynku. To z pewnością wpłynie na obniżenie spodziewanych wyroków. Pozostałym grozi nawet po 8 lat więzienia. A sprawą pocztowców zajmował się Andrzej Andrzejewski. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. Dzień dobry, ale miło się na to patrzyło. Agnieszka Radwańska wróciła w dobrym stylu. Mówię wróciła, ponieważ w poprzednim turnieju w Eastbourne właściwie snuła się po korcie zmęczona walką z wirusem. Na Wimbledonie w 2 setach do 6-0 pokonała jednak Serbkę Jelenę Jankowicz. Starałam się, wiedząc, że Jelena jednak jest to taka zawodniczka, gdzie raczej też błędów nie robi. Jest to dziewczyna, która potrafi na pewno dobrze trzymać przerzut. Jest bardzo solidna z tyłu, więc próbowałam mieszać grę i przyspieszać i zwalniać i trochę slajsa i skróta. Więc to, co mogłam, to robiłam i w najważniejszych momentach to się na pewno udawało. I tak trzymać. W kolejnej rundzie spotka się z Amerykanką McHale. Szkoda, że w drugiej rundzie nie zobaczymy Magdy Linet. Polka po dobrym początku i wygranym pierwszym secie z inną Amerykanką Bethany Matek-Sands przegrała 2 kolejne i odpadła z turnieju. Dziś w drugiej rundzie zagra Jerzy Janowicz, który zmierzy się z Francuzem Puilem. Co poza tym na Wimbledonie? W kolejnej rundzie zameldowali się Novak Djokovic, Roger Federer czy Miloš Raonic, a w gronie pani Angelika Kerber oraz Karoliny Pliszkowa i Woźniacka. W Tour de France sensacja. Nie dlatego, że finisz z peletonu wygrał Francuz Damara, dlatego, że z wyścigu wykluczono mistrza świata Petera Sagana. W sprinterskiej walce o zwycięstwo spowodował upadek Marka Cavendisha. Ten został odwieziony do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie obojczyka. Co poza tym działo się na 4. etapie? Zaczęło się od samotnej ucieczki. Belg wspaniale walczył wśród złotych pól, które już opłakały żniwa, i zielonych łąk, obrosłych zielenią lasów pagórków i małych miasteczek, w których tłumy zebrały się na poboczach, by witać kolarzy. 16 kilometrów i wielka przygoda uciekiniera się skończyła. Teraz peleton patrzy jeden na drugiego, czają się, kilometr, kraksa, do mety leci kilkudziesięciu i znów kraksa. Długo leży na asfalcie dwóch kolarzy, w tym strzała z wyspy Man, Mark Cavendish. Koszulka poszarpana, jakby go ostrzelali łucznicy wojny. Stuletni. Wsiada na siodełko, dojeżdża, a tam walka. Najszybszy mistrz Francji, Arnaud Demar i meta, Vittel. Stąd pochodzą słynne wody mineralne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem pozostał Brytyjczyk Thomas, a czy Sagan został słusznie wykluczony? Zdania są podzielone. Niemiec André Greipel, który ostro go skrytykował po obejrzeniu powtórek, zmienił zdanie. Przeprosiny dla Petera Sagana, myślę, że decyzja sędziów jest zbyt surowa, napisał na Twitterze. I na koniec ciekawa wiadomość z eliminacji Ligi Europy. Otóż w pierwszej rundzie odpadło Glasgow Rangers. Zostało wyeliminowane przez amatorów z Luksemburga Niedernkorn, którzy w dotychczasowych 13 pucharowych występach strzelili tylko jednego gola. A tu proszę, najpierw przegrali wprawdzie 0-1, ale później wygrali 2-0. Za to Rangersi od 5 lat, kiedy zostali zdegradowani do czwartej ligi, mozolnie wracają na szczyt. Wygląda na to, że nieźle im idzie. Wyglądało, no bo teraz to już tak dobrze niestety nie droga wygląda. Droga na szczyt bywa wyboista. Dobrze pan redaktor wie. W sprawie Sagana i Cavendisha zdaje się, że tam chyba łokieć odgrywał jakąś rolę. Pracujący łokieć, zimny łokieć, no bo to lato, prawda? Jest film dostępny w internecie, każdy może wyrobić sobie własny osąd, a przecież na kolarstwie wszyscy się doskonale znamy. 6:58 z Michałem słyszymy się za godzinę. Jazdy na zimny łokieć nie proponuję w Koszalinie, bo tam tylko 17 stopni. 18 w Ustce, w Grudziądzu i we Włocławku. W Warszawie, w Łodzi i Suwałkach 19, potem już nieco lepiej. W Świnoujściu, tam też przecież plażowiczów nie brakuje, 20 stopni. W Zielonej Górze i Siedlcach podobnie. W Oczko, w Kielcach, Lublinie i Częstochowie, a w Katowicach, Opolu i Górze Jeleniej stopni 22. Najcieplej na południu. Bielsko-Biała, Tarnobrzeg, Przemyśl będą mogły pochwalić się dzisiaj temperaturą 23 stopni, a w Grodzie Kraka to nawet 2 tuziny. Kłaniam się. Zimno u nas strasznie. Staszowie, kolega przyjechał, u niego było tylko plus 3. No mamy 2 koty niestety i urlop spędzamy co roku w domu. Z nimi się nie da nigdzie wyjechać. No i tu właśnie, drogi słuchaczu, może się słuchacz mylić. Proszę posłuchać uważnie. Drugiej godziny naszej audycji będziemy opowiadać o tym, że coraz więcej miejsc w Polsce takich turystycznych dla wczasowiczów jest już przyjaznych również dla czworonogów, bo zwierzęta tęsknią i o tym mówimy od 6:00. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy.

because you're mine, I walk the line. Of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds, because you're mine, I walk the line. Takie łagodne country, to prawda. Do podróży idealne, no, może nie z jakimś dynamicznym zwierzęciem, bo dziś o podróżowaniu na wakacje ze zwierzakami rozmawiamy, ale z takim, powiedzmy sobie, małym aligatorem, czemu nie, prawda? 17 po 7. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. I o tej porze, jak zwykle w porannej audycji, pojawia się on, pan dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. No i widzę, że pan już przygotowany do odpowiedzi na pytanie. Kolejne pytanie z kosmosu i dziś naprawdę to jest pytanie z kosmosu. Nie wiem, czy nie najbardziej z kosmosu, jakie do tej pory zostało zadane przez państwa. Państwa oczywiście namawiamy do tego, żeby kolejne pytania przysyłać. Doktor bardzo skrupulatnie to wszystko notuje i o tym wiem i mogę zaręczyć. No a dziś to pytanie z kosmosu brzmi po prostu, czy w kosmosie istnieje życie, panie doktorze? Pytania z kosmosu. Temat rzeka. Czy w kosmosie istnieją rzeki? Tak, istnieją. Nawet wiemy o tym, że istnieją rzeki wcale nie wypełnione ciekłą wodą, tylko innymi związkami chemicznymi. Ale nie o to chyba pytał pan Julian. Moim zdaniem tak, ale i to nie jest jakby moje zdanie odosobnione. Tak, w kosmosie istnieje życie. Problem z życiem w kosmosie polega na tym, że my nie mamy niezbitych dowodów na to. My mamy całą masę różnych pośrednich dowodów, nawet obserwacyjnych. Widzimy coś, co gdybyśmy widzieli na Ziemi, powiedzielibyśmy tak, to jest życie. Natomiast po to, żeby eksperymentalnie, czy nie wiem, czy pomiarowo to udowodnić, trzeba było tam polecieć, zebrać próbki, przywieźć na Ziemię i zobaczyć pod mikroskopem. Czy to jest dobry pomysł? Mówiąc szczerze, moim zdaniem nie. Dlatego, że życie każde, także na Ziemi, ma głęboko w swoich genach, w swoim DNA zapisaną ekspansję. I każde życie, w tym człowiek też, szuka miejsc, jakby tu w pewnym sensie pozbawić życia pozostałych po to, żeby przetrwać. My na tyle osiągnęliśmy rozwój intelektualny, przynajmniej niektóre jednostki, że wiemy o tym, że to jest głupie, tak? Że wybijanie wszystkiego, co chodzi, wycinanie wszystkiego, co rośnie, jest wyjątkowo głupie, bo bez tego i my umrzemy. Natomiast zwierzęta czy inne rośliny w ten sposób nie rozumują. Mam poważną obawę, czy gdyby na przykład na Ziemię ściągnąć tak po prostu bakterie z innych globów, czy za chwilkę by się nie okazało, że one sobie w tym środowisku radzą dużo lepiej niż u siebie, bo tu nie mają wrogów i za chwilę bylibyśmy ofiarami tego eksperymentu naukowego. Natomiast mamy na pewno bardzo wiele dowodów na to, że życie w kosmosie istnieje i istniało na przykład na Marsie. Na Ziemi znajdowane są ślady z Marsa, meteoryty marsjańskie. W jednym z nich po otwarciu, po nie wiem, rozłupaniu, jakkolwiek to nazwać, są ślady wskazujące na to, że kiedyś te skały zostały zrobione, nie wiem czy się precyzyjnie wyrażam, przez bakterie. Obserwując niektóre księżyce przez teleskop, widzimy ślady, działalności żywych organizmów. Tutaj się lekko zająknąłem, bo to jest za każdym razem tak. Gdyby to było na Ziemi, to wiedzielibyśmy, że to jest życie. Gdybyśmy zaobserwowali coś takiego na Ziemi, wiedzielibyśmy, że to są bakterie. Ale zawsze jest argument, ale skąd my mamy pewność, że tam daleko hen działają identyczne mechanizmy? Być może jest coś, co powoduje, że na przykład uwalnianie metanu jest produkowane w inny sposób. Na Marsie jest uwalniany metan, na Ziemi metan jest w przeważającej większości produkowany przez procesy gnilne, czyli przez bakterie. Więc odpowiadając panu Julianowi, Tak, moim zdaniem życie w kosmosie istnieje. Nie mamy na to niezbitych eksperymentalnych dowodów, ale mamy obserwacyjne. Poza tym mnie się wydaje, że na Ziemi też jest sporo kosmitów. Tak się zasłuchałem w wykład pana doktora fizyka, chociaż wykład trochę metafizyczny dzisiaj był. Ale bardzo dziękuję. No, pewność mamy co do tego, że pan się doktor jutro pojawi o tej samej porze w audycji porannej. 21 po siódmej. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Zaspany jestem i może czegoś nie usłyszałem, ale gdzie pan doktor i pytania z kosmosu? A, to jest właśnie taki moment, jak biegamy na dworzec i widzimy światła z tyłu odjeżdżającego pociągu. Jak to mawia redaktor Budzik. No tak, tak, to jest ten moment. Był redaktor i był doktor i mówił o życiu w kosmosie. W sprawie tego życia w kosmosie, bo wiemy, że jest życie w kosmosie, bo przecież był Alf,

Czas zatem na skrót najnowszych informacji, który przygotował dla Państwa Krzysztof Zyblewski. 16 godzin, tyle będzie trwała wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Amerykański prezydent przyleci wieczorem do Warszawy. Jutro spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i przywódcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowa z polskim prezydentem będzie pierwszym punktem wizyty. Andrzej Duda zapowiada, że głównymi tematami, jakie chce poruszyć, będą bezpieczeństwo energetyczne, obecność wojsk amerykańskich, więzi gospodarcze i współdziałanie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. W wywiadzie dla PAP prezydent podkreślił, że wizyta pokazuje znaczenie Polski. Jak mówił, jesteśmy ważnym państwem tej części świata, jednym z większych państw europejskich, liderem Europy Środkowej. Sejm zajmie się wnioskiem PO o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Wczoraj negatywnie zaopiniowała go Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie Platformy tłumaczą, że inicjatywa jest konsekwencją śmierci Igora Stachowiaka na wrocławskim komisariacie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek ma charakter wyłącznie polityczny, a szef MSWiA wypełnia swoje obowiązki i większość Polaków czuje się bezpiecznie. Solidarność zawiesza dialog z ministrem zdrowia. Przedstawiciele związku nie wezmą już udziału w pracach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Maria Ochman z Solidarności wyjaśnia, że wyczerpały się możliwości rozmów z Konstantym Radziwiłłem. Według niej minister zdrowia w każdej sprawie odpowiada partnerom społecznym, że nic nie może zrobić. W tej sytuacji prowadzenie dialogu to strata czasu, stwierdziła szefowa Solidarności Służby Zdrowia. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Informacje ekonomiczne ma dla Państwa Patrycjusz Wyrwia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj decyzja Rady Polityki Pieniężnej, od której zależy oprocentowanie kredytów i wysokość zysków na lokatach bankowych. Na koniec dwudniowego posiedzenia członkowie Rady zdecydują, co dalej ze stopami procentowymi NBP. Główna wynosi teraz 1,5% i oczekiwania analityków są tu zgodne, nie zostanie zmieniona. Zauważyłem, że dzisiaj ważnym tematem o poranku jest nie najwyższa, mówiąc delikatnie, jak na lipiec, temperatura. Pogoda przekłada się naturalnie na ekonomię, na przykład na ceny, na przykład truskawek. Według Jakuba Olipry, analityka z banku Crédit Agricole, sezon na truskawki był krótki, a ceny wysokie, bo zbiory raczej skromne. Oficjalnych szacunków jeszcze nie ma. Należy jednak oczekiwać, że te zbiory będą przynajmniej kilkanaście procent niższe niż w roku ubiegłym. Skoro nie truskawki, to może maliny? Tu informacje są tylko odrobinę lepsze. Straty w przypadku malin były mniejsze niż w przypadku truskawek. Jednak jeżeli spojrzymy na ceny publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa, obecnie te ceny w hurcie są około 30% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. To pokazuje, że mimo że te straty były mniejsze, znajdują one odzwierciedlenie w wyższej cenie. Lipiec to czas czereśni, wiśni i porzeczek. Na zbiorach tych owoców także odbiją się wiosenne chłody. Można oczekiwać, że w tym przypadku ceny będą wyraźnie wyższe w porównaniu do poprzedniego roku. Sytuację uratować może jedynie borówka amerykańska. Sezon na te owoce zapowiada się dobry. A zakupy? Niech to będą owoce z bazarku, pakujemy w torby foliowe. Wkrótce taka czynność może się okazać całkiem droga. Rząd ma się dzisiaj zająć projektem nowelizacji ustawy ograniczającej zużycie reklamówek. Każdy statystyczny mieszkaniec Polski zużywa rocznie nawet 300 toreb foliowych różnego rodzaju. Średnio w Unii to 200 reklamówek. Projekt zmian przepisów zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie będą już oferowane za darmo. Zostaną one objęte opłatą recyklingową. Może ona wynieść nawet, uwaga, 1 zł. W Informatorze Ekonomicznym o tym, że Polska staje się potentatem na rynku produkcji obuwia, informuje o tym dziennik Gazeta Prawna. W całym roku polskie fabryki mogą wyprodukować nawet 39 milionów par butów, co byłoby wynikiem rekordowym od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004. Więcej o tym w Trójce o 9.30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Nowojorska giełda wczoraj nie pracowała. Amerykanie świętowali Dzień Niepodległości. W Azji delikatne wzrosty, to jeszcze waluty. Euro po 4,24 zł, dolar 3,73 zł, funt brytyjski 4,82 zł, frank szwajcarski 3,87 zł. Smutne te owocowe wieści. Truskawki słabo, maliny nie dają rady, na jagody też nie pójdziemy, bo kleszcze. No może chociaż wisienka na torcie, no, ale nie w tej pogodzie na pewno, bo jak czytam to tak, będzie się chmurzyć, będzie przelotnie padać, możliwe burze na krańcach południowych, wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu porywisty, temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 21 stopni w Kielcach, Chełmie i Częstochowie, 24 w Krakowie, a sąsiad chciał winnicę zakładać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzieci ulicy. To z pewnością perełka wśród jarocińskich nagrań i artystów. Festiwal już niebawem. Będziemy Państwa informować także w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki za 19 minut, godzina 8. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do naszego tematu. Hotel dla zwierząt, czy pomoc sąsiada w opiece nad czworonogiem? A może po prostu dobrze jest lepiej i uważniej poszukać miejsc przyjaznych dla zwierząt, gdzie można spędzić razem z nimi urlop? No, chyba najmniejszy kłopot jest z psem. Są już takie miejsca przyjazne, dość nietypowe z punktu widzenia właścicieli psów, do których można psy już zabrać. Aleksandra Okrasa z portalu Pies na urlopie. Są to muzea, są to zamki w Polsce, na przykład Huta Szkła, do której można z psem wejść. Oczywiście są tam jakieś obostrzenia, no bo wiadomo, że musimy zadbać o bezpieczeństwo i zwierzaka, i innych zwiedzających. Wstęp dla psa kosztuje? Zależy. Są takie miejsca, w których pies jest w ogóle bezpłatnie, a są takie miejsca, gdzie jest traktowany jako turysta. No i wtedy płaci taki sam bilet, albo troszkę mniejszą kwotę, zależy też od miejsca. Jeździ na urlopy z rodziną? Pies? Tak, jeździ z nami. Na co może liczyć pies w takim miejscu? Miska własna? Tak. I maty też nie miał żadnej do spania? Nie było nic? W zakresie wszystko było. Są miejsca, które wyłącznie przyciągają klientów tylko na tej zasadzie, że niby są przyjazne, a na miejscu się okazuje, że to nie do końca tak wygląda. Czyli co musi być w takim miejscu? Najlepiej by było, gdyby pies miał gdzie wejść na szybkie siku, tak zwane. No i najfajniej by było, gdyby gdzieś w obrzeżach był też jakiś park, gdzie można by tego psa wybiegać. Według psiarzy najfajniej jest wtedy, kiedy jeszcze jest restauracja na miejscu, która też jest przyjazna psom. Zupełnie inna sytuacja jest, jeśli chodzi o kota. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog. Dla kota generalnie wyjazd swojego terytorium, czyli z miejsca, w którym czuje się bezpiecznie, które ma oznaczone swoimi zapachami, zawsze będzie jednak jakimś stresem. Koty poza tym nie bardzo lubią też podróżować. Raczej ja zawsze radzę, jeżeli po pierwsze jest to jakiś rzeczywiście wyjazd już taki trochę dłuższy, wakacyjny, nie weekendowy. Najlepiej w takie miejsce, które kot już miał okazję poznać. Raczej odradzam hotele dla kotów, no bo to koty rzeczywiście gorzej znoszą. Ale również psi hotel dla psa może być nawet bardzo atrakcyjny, także jak najbardziej tak. Państwa pomysł może pomóc znaleźć opiekuna dla kota. Platforma ogłoszeń tymczasowej opieki nad zwierzętami, która jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Łodzi, powstała przede wszystkim z nagminnego pozostawiania zwierząt w okresie letnim. Jedna z pomysłodawczyń Platformy Wymiany, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, radna miasta Łodzi. Platforma polega na tym, że opiekunowie zwierząt mogą zamieścić ogłoszenie o potrzebie oddania pod opiekę swojego pupila, ale również działa to w drugą stronę, również osoby, które dysponują czasem, mogą umieścić ogłoszenie o zaopiekowaniu się zwierzęciem w określonym czasie. Państwo w portalu już nie tylko psom rekomendują pobyt. Tak, rekomendujemy też miejsca dla kotów. A inne zwierzaki, na przykład jaszczurki? No w naszej bazie nie ma takiej informacji, ale jeżeli wiemy, że miejsce jest przyjazne psom, warto zapytać. Agamy brodate można spokojnie ze sobą zabrać do transporterka. Paweł Tchoma z Centrum Zwierząt Egzotycznych. I będzie im się bardzo dobrze podróżowało. Tak samo z żółwiami możemy też podróżować, też nie jest dla nich to problem. Małe kotowate, chodzi o serwale czy susły na przykład, bardziej takie egzotyczne, typu jakieś krokodyle, małki małe. No można z nimi podróżować, natomiast trzeba zapewnić im stały dostęp do świeżej wody. Ale chyba nie z każdym zwierzęciem pójdziemy na plażę. Małpka na pewno będzie się fatalnie czuła, bo jej sierść jest do tego przystosowane, żeby raczej ogrzewać ciało. Natomiast jeżeli jedziemy z agamą brodatą czy żółwiem jakimś, można powiedzieć, że plażowanie to dla nich stworzone miejsce. My jako pies na urlopie promujemy psią etykietę. Nie puszczać psa luzem, żeby nie wchodził na krzesła, nawet na tej smyczy nie zaczepiał innych gości, żeby zachowywał się cicho, bo są takie psy, które lubią porozmawiać. Tak jest. A tę relację przygotowała dla Państwa Magdalena Karczewska. Proszę nie zapomnieć o zwierzakach, bo one pozostawione tęsknią. Miss You, The Rolling Stones. Aha, agamy brodate to zdaje się dobrze odnalazłyby się na urlopie w tym sezonie, bo brody bardzo modne. Long. Rolling Stones. O tęsknocie właśnie. Państwo piszą, mam dwa koty, ale również wspaniałych sąsiadów, którzy opiekują się kotami, gdy jadę na urlop. No i właściwie za co się nie wywdzięczę. Nigdy. Koty za to mszczą się dotkliwie po powrocie z urlopu. O tym, że koty mściwe bywają, wie każdy posiadacz kota, ale na pewno także ten zakochany w swoim czworonogu. Każdego lata, to już pisze pan Marek, 2400 kilometrów robimy do Polski, z Barcelony, z dwoma kotami. Pierwsza godzina to koncert wycia w niebogłosy, ale potem jest spokój. Około 24 godzin jazdy to wszystko zajmuje. No, panie Marku, gratulacje za wytrwałość. Powiedział pan o koncercie kocim, teraz będzie o zupełnie innych koncertach. Dzień dobry. Dzień dobry. Koty nie lubią podróżować przecież. No właśnie. No, koty jak koty, ale jeśli jest ktoś z państwa, który słucha o poranku trójki, który na przykład swojego leniwca namówił na podróż, no to już chylę czoła, proszę się odezwać i pochwalić. Albo anakondę na przykład. No, anakondę może już łatwiej. Kiedy śpi, można ją wtedy przenieść do pudełka i do bagażnika, tylko w chłodzie. Prosimy pamiętać, anakondy raczej w chłodzie. Muzyczny rozkład jazdy. Bo wtedy jest szansa, że się nie obudzą w trakcie podróży. To chciałem tylko... Czyli klimatyzacja włączona koniecznie. W pełnieniu. Tak, no i dobre zacienione takie miejsce w bagażniku. O, to dla wszystkich wszystkich właścicieli Anakond ważna informacja. Teraz dla wszystkich fanów muzyki. Łukasz Karusta jak zwykle przygotował muzyczny rozkład jazdy. Najpierw za granicę, więc gdyby ktoś zabierał swoją Anakondę na jakiś festiwal, to proponujemy... Tym razem festiwal, Exit Festival w Nowym Sadzie w Serbii. Tam zagrają m.in. The Killers czy Liam Gallagher. Wczoraj mówiliśmy o festiwalu nad Balatonem na Węgrzech. To już jest tylko nieco dalej, więc właśnie gdyby się ktoś wybierał nad Balaton, to można też wyskoczyć kilkaset, niecałe, ponad 100 kilometrów trochę dalej na południe. Albo gdyby Anakonda zaprotestowała przed powrotem i zażądała wręcz pobytu na festiwalu na Węgrzech. Ale Niwiec może zostać nad Balatonem. Adele, jak wiemy, odwołała niedawno ostatnią ostatnie występy na swojej trasie. Okazuje się, że może jej przez to przejść koło nosa kilka milionów dolarów. Wokalistka właśnie była na finiszu obejmującej 123 koncerty trasy, gdy zawiodły mocno nadwyrężone struny głosowe i nie zaśpiewała w Londynie. Odwołane zostały koncerty zaplanowane na 1 i 2 lipca na Wembley. Okazuje się, że podczas tych występów miało powstać DVD dokumentujące show. Przygotowano setki kamer, które miały nagrać prawdopodobnie ostatnie koncerty w karierze. Wydawnictwo przyniosłoby zapewne miliony dolarów ze sprzedaży. No ale nie zobaczymy takiego DVD, bo koncerty się nie odbyły. A teraz o innej gratce dla innych fanów. W grudniu w Londynie swoją premierę będzie miała wystawa ABBA Super Troopers. Należysz do fanów? Myślę, że każdy przeciętny słuchacz muzyki gdzieś w którymś momencie życia należał do fanów ABBY. No, oczywiście. Wystawa zajmie kilka pięter South Bank Center w Londynie, a będzie można na niej zobaczyć po raz pierwszy przedmioty z prywatnych archiwów zespołu. Została podzielona na pomieszczenia, które reprezentują kluczowe momenty ich historii, w tym replikę pokoju w hotelu Brighton Grand, w którym przebywali podczas triumfu w Eurowizji w 1974 roku. W innym pomieszczeniu goście będą mogli zwiedzić replikę studia nagrań Polar w Sztokholmie, które wypełnią oryginalne instrumenty i rękopisy z tekstami piosenek. Wystawa potrwa od 14 grudnia do 29 kwietnia 2018 roku, więc już warto rezerwować bilety, jeśli ktoś do fanów należy. Jeszcze o Black Sabbath, bo Black Sabbath powrócą, ale nie na scenę, a na ekrany kin. Swoje ostatnie w karierze koncerty legendarna formacja zagrała w lutym tego roku w rodzinnym Birmingham. Obydwa finałowe występy zostały udokumentowane w filmie The End of the End, który zostanie wyświetlony 28 września tego roku, jednocześnie w 1500 kinach na całym świecie. A teraz wiadomość z pogranicza muzyki i biznesu. Beyoncé i Jay-Z niedawno zostali rodzicami bliźniąt i już teraz myślą o finansowej przyszłości swoich dzieci, rejestrując ich imiona jako zastrzeżone znaki towarowe. Prawnicy słynnej pary złożyli dokumenty, aby oficjalnie zastrzec prawa do imion dzieci. Jakie to imiona? Koniecznie. Rumi i Sir. Czyli Rumi Carter i Sir Carter. Ale Sir pisane przez i? Tak. I to nie będzie już... I to będzie imię. Posiadaczy tytułu szlacheckiego nie będzie już się mógł posługiwać Sir? No chyba aż tak daleko nie pójdziemy. Ale nie będzie sięga prawo. Nie mogło to o ludzie. Być imieniem. No ale dzięki temu w przyszłości rodzice będą mogli umieszczać imiona na perfumach, kosmetykach, kubkach czy ubraniach. Państwo Carter ten sam ruch wykonali już wcześniej w przypadku swojej pierwszej córki urodzonej w 2012 roku Blue Ivy, która już wkrótce zostanie patronką swojej marki handlowej. Dzięki takim decyzjom Beyoncé i Jay-Z już teraz są jedną z najlepiej zarabiających par w amerykańskim showbiznesie, a Jay-Z ma szansę jeszcze w tym roku zostać pierwszym miliarderem wśród raperów, no i pierwszym raperem wśród miliarderów. O, no dobrze, do portfela nie zaglądajmy, może coś o White Stripes. Tak, będzie coś o White Stripes, bo mówiliśmy o informacji z pogranicza muzyki i biznesu, to teraz z pogranicza muzyki i polityki, bo jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Glastonbury okazał się Jeremy Corbyn, lider brytyjskiej Partii Pracy, który pojawił się na głównej scenie festiwalu na zaproszenie rapowego duetu Run the Jewels. Krótkie, ale intensywne przemówienie Corbyna publiczność nagrodziła gromkim zaśpiewem O Jeremy Corbyn na melodię Seven Nation Army z repertuaru The White Stripes. Właśnie. Informował Łukasz Karusta. Jak ktoś z Państwa chciałby sobie pośpiewać na przykład, to przypomnijmy imię i nazwisko lidera partii? Jeremy Corbyn. No to będzie można spróbować. Tak? A to taki utwór, który wpada w ucho, zapada w pamięć na długie godziny. No, kibice zdaje się dobrze znają, bo tak, były takie mistrzostwa, gdzie śpiewano po każdym golu. No to jak ktoś ma ochotę dzisiaj, czy za kierownicą, czy na przystanku, czy w pociągu nawet, proszę bardzo, to taśma profesjonalna, a państwo śpiewają. Through my mind behind a cigarette.